Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Услед за Статкевічам у крытую турму пераводзяць Аўтуховіча. Няўязны міністр Куляшоў едзе ў Францыю на перамогу з Інтэрполам. Уважлівыя наведнікі знайшлі на сайце Белта кадры, якія могуць праліць новае святло на абставіны тэракту ў мінскім метро. Адразу пасля навінаў. У Мінску 21 гадзіна, ў студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Францыя назвала неадэкватным распаўсюджаны Расіяй у Радзе бяспекі ААН новы праект рэзалюцыі аб сітуацыі ў Сырыі. Паводле прадстаўніка МЗС Францыі, новая версія рэзалюцыі далёкая ад таго, каб спрыяць развязанню сырыйскага канфлікту. Згодна з звесткамі сырыйскіх праваабаронцаў, сёння пры абстрэле сіламі бяспекі некалькіх населеных пунктаў у правінцыі Хомс загінулі не менш як 8 чалавек. Колькасць ахвяраў катастрофы італьянскага круізнага лайнера «Коста Канкордыя» дасягнула 11, сёння былі знойдзеныя целы яшчэ 5 пасажыраў. 24 чалавекі па-ранейшаму лічацца зніклымі без вестак. У пятніцу ўвечары ля заходняга ўзбярэжжа Італіі судна атрымала прабоіну даўжынёю каля 30 метраў, пасля гэтага часткова затанула. Звыш 70 пасажыраў затанулага лайнера маюць намер падаць пазоў на ўладальнікаў судна. Пасажыры хочуць дамагчыся кампенсацыі матэрыяльнай і маральнай шкоды ў памеры не меншай за 10 тысяч еўраў на чалавека. Суд у Стамбуле вынес сёння вырак у справе аб забойстве турэцкага журналіста армянскага паходжання Гранта Дынка. Вінаватым у падбухторванні да забойства журналіста прызналі Ясіна Хаяла, ён асуджаны на пажыццёвае зняволенне. Грант Дынк, рэдактар дзвюхмоўнай турэцка-армянскай газеты «Агас», быў застрэлены ў Стамбуле ў 2007 годзе. Гнеў сярод часткі турэцкага грамадства выклікалі выказванне Дынка, у якіх ён апісваў масавыя забойствы армянаў на пачатку 20-га стагоддзя як генацыд. Вы слухаеце Радыё Свабода, у эфіры навіны. Еўрапейская камісія пачала сёння афіцыйна юрыдычную працэдуру, якая можа прывесці да ўвядзення санкцыяў супраць Вугоршчыны ў сувязі з парушэннем гэтай краінаю заканадаўства Еўразвязу. Як паведаміў кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэл Барозу, Вугоршчына не адрэагавала на ранейшыя заўвагі еўрапейскіх органаў, выкліканыя прынятымі ёю законамі аб рэформе судовай сістэмы Нацыянальнага банку і ведамства па абароне інфармацыі. Брусель лічыць, што гэтыя законы парушаюць шэраг базавых пагадненняў Еўразвязу, у склад якога ўваходзіць і Вугоршчына. У Казахстане, згодна з абнародаванымі сёння афіцыйнымі вынікамі парламенцкіх выбараў, пераканаўчую перамогу здабыла партыя прэзідэнта Нурсултана Назарбаева «Нур-Атан». Яна набрала амаль 81% галасоў і атрымае ў ніжняй палаце парламенту абсалютную большасць месцаў. Чатыры палітычныя арганізацыі атрымалі на выбарах менш за 2% і не трапілі ў парламент. Прадстаўнікі адной з іх, апазіцыйнай агульнанацыянальнай сацыял-дэмакратычнай партыі, правялі сёння ў Алматы акцыю супраць афіцыйных вынікаў галасавання. Напередадні назіральнікі ад Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заявілі, што выбары ў Казахстане не адпавядалі асноўным дэмакратычным стандартам. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, сачыце за падзеямі і ў інтэрнэце. Свабода.ру